Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia, jest 12. Małgorzata Majdorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo mocno wieje na południu kraju i MGW wydało ostrzeżenia. Zmiany na kolei. W życie wszedł nowy zimowy rozkład jazdy. Szwedzka policja zatrzymała 3 osoby w związku z atakiem na synagogę w Göteborgu. Na początek ostrzeżenie przed silnym wiatrem i MGW wydało je dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Niskiego oraz dla Bieszczad. Tam prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km do 60 km na godzinę z porywami do 115 km na godzinę z kierunków południowych. Dla północnych części trzech województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km na godzinę z porywami do 90 km na godzinę z kierunków południowych. Ostrzeżenia obowiązują aż do wtorkowego południa. Jest więcej pociągów, są nowe połączenia i czas jazdy w niektórych miejscach krótszy o kilkanaście minut. Niestety na niektórych trasach pozostają utrudnienia. Od dziś obowiązuje zimowy rozkład jazdy na kolei. Wśród nowości znalazły się zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe, mówi prezes spółki PKP Intercity Marek Chraniuk. Pociąg międzynarodowy do Odessy z Przemyśla, pociąg długiej relacji Intercity z Przemyśla do Gdyni, gdzie też ciekawostko, zobaczymy jak będzie odbiór pasażerów, wykorzystujemy tabor elektrycznych zespołów trakcyjnych przy komunikacji nocnej. Jest też nowa linia, która łączy Katowice i Zakopane. Bezpośrednio dojedziemy także z Katowic do Cieszyna. O kilkanaście minut krótsza będzie podróż z Warszawy do Katowic i Krakowa. Skróci się też czas jazdy z Krakowa do Przemyśla. Z powodu remontów utrzymane są zmiany na linii kolejowej z Warszawy do Poznania, informuje rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. Dlatego pociągi Intercity jeżdżą tak jak dotychczas z Poznania przez Gniezno, Inowrocław, Rąbinek, Barłogi do Warszawy. Utrzymujemy również zmiany związane z modernizacją linii na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. Remonty będą kontynuowane także na trasach z Warszawy do Radomia, Grodziska Mazowieckiego i Białegostoku. Trwa Weekend Cudów, czyli finał akcji Szlachetna Paczka. Już po raz 17 wolontariusze przekazują dary potrzebującym w całej Polsce. W paczkach jest dokładnie to, o co prosiły otrzymujące pomoc rodziny. Matka z Lublina, samotnie wychowująca dwie córki, poprosiła o ubrania, żywność i środki czystości. Mamy jeszcze paczkę, kolejną do pani. Szczęście przeogromne, bo ciężko jest. Z roku na rok jest coraz ciężej. Wychowuję sama dwie córki. Całkiem sama, bo mąż nie żyje. To są chyba wszystkie potrzeby. Jedzenie, chemia, no wszystko. Może chce pani otworzyć teraz, czy później? Mogę i teraz. Może pomożemy pani. Bardzo. Ładne rzeczy. Ładne, widzę, że ładna kurtka, ładna. Myślę, że się przyda. Przyda się, na pewno się przyda. Jestem szczęśliwa. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Od wczoraj do dzisiejszego wieczora 11 tysięcy wolontariuszy przekaże paczki ponad 20 tysiącom rodzin. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Wiosna. W Bagdadzie defilada wojskowa po ogłoszonym wczoraj przez premiera Iraku Haidara al-Abadiego ostatecznym zwycięstwie nad dżihadystycznym tzw. państwem islamskim w Zielonej Strefie, gdzie mieszczą się ambasady i budynki rządowe, znacznie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Defilada nie jest pokazywana na żywo w telewizji, jedynie irackie media państwowe miały wstęp na te uroczystości, pisze Reuters i dodaje, że wczoraj nad Bagdadem przeleciała eskadra śmigłowców z przyczepionymi irackimi flagami w ramach przygotowań do niedzielnej gali. Premier Iraku ogłosił 10 grudnia świętem narodowym. Wczoraj Abadi obwieścił koniec wojny prowadzonej od 3 lat przez siły rządowe z ISIS. Iracki premier mówił na konferencji prasowej, że miejscowe wojsko kontroluje już całe pogranicze z Syrią. To właśnie tam bojownicy ISIS mieli w posiadaniu ostatnie resztki terytoriów. Tym samym władze w Bagdadzie ogłosiły ostateczne zwycięstwo w walce przeciwko radykałom. O zwycięstwie militarnym na początku listopada w Warszawie mówił iracki prezydent Fuad Masum Khader. ISIS to terroryści, oni zabijali cywilów, kobiety, dzieci i innowierców. Dzisiaj ten rozdział uważam za zamknięty w wymiarze wojskowym. Amerykański Departament Stanu pogratulował irackim władzom zwycięstwa nad ISIS i zadeklarował dalszy wkład w walkę z fanatykami na całym świecie. Deklaracja irackich władz została podana do wiadomości 2 dni po tym, jak rosyjskie władze ogłosiły zwycięstwo w walce z ISIS w sąsiedniej Syrii. Tak zwane państwo islamskie od początku 2014 roku zajmowało kolejne tereny w Syrii i w Iraku. W podbitych miejscach wprowadzali radykalne islamskie prawo szariatu i dokonywali egzekucji ludności cywilnej. W połowie 2014 roku ogłosili powstanie samozwańczego kalifatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

w studiu pojawi się nasz pierwszy gość i ktoś, kto choć trochę interesuje się polskim komiksem, musiał kiedyś trafić na Osiedle Swoboda albo na podzieloną na dekady właśnie dokończoną trylogię Na szybko spisane, albo na historię czerwonego pingwina, który musi umrzeć. Twórca tych światów za chwilę pojawi się w studiu. Ja przypomnę, że jesteśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy też na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony, a ja jestem pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy z komiksowej ścieżki dźwiękowej. Gdyby pojawiła się w sklepach ścieżka dźwiękowa Osiedla Swoboda, to ten utwór pewnie by się znalazł na tej ścieżce dźwiękowej. Na 100%. Michał Śledził-Śledziński, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do Zestawu Powiększonego. Muszę powiedzieć, zacznijmy od tych ścieżek dźwiękowych może. Za chwilkę powiem to, co muszę powiedzieć, ale kiedyś czytałam jakąś twoją wypowiedź, że to, czego ci brakuje w tym komiksowym medium, to właśnie to, że muzyka jest niesłyszalna, ale czasami jest widzialna. Na murach w twoich rysunkach. Tak, jest widzialna na murach. Bohaterowie również potrafią rozmawiać o muzyce. No muzyka jest ważna. Muzyka jest ważna i zarówno dla czytelnika, bo on jakby to też nadaje pewien jakiś taki klimacik danej historii komiksowej. Jeśli czytelnik widzi odpowiednie nazwy kapel na murach, nasmarowane, A oprócz tego jest ważne dla autora, bo to jest jednak też w pewnym sensie kolejne narzędzie, dzięki któremu pracuję. Być może też przy takich historiach, które są, myślę, na jakiejś bardzo ważnej płaszczyźnie, historiami pokoleniowymi. I tutaj ten punkt odniesienia muzyczny jest istotny. Zawsze. Każde pokolenie ma swoją własną ścieżkę dźwiękową. Do tych ścieżek jeszcze wrócimy z twoich komiksów, a teraz ta historia, którą musiałam opowiedzieć. Kilka dni temu kupowałam drugi zbiorczy tom Osiedla Swoboda. To się ukazało też w tym roku. Mhm. Mówię też, bo za chwilę porozmawiamy o innym zbiorczym tomie, który właśnie się ukazał. I zaczepiona zostałam przy kasie w księgarni przez twojego fana, który powiedział, wie pani, że śledził, dokończył na szybko spisane teraz i że powstaje film na podstawie Osiedla Swoboda. Ja powiedziałam skromnie, tak, wiem, zaprosiłam na audycję, ale myślę, że oba te wątki poruszymy dzisiaj. To przejdźmy do na szybko spisane. To jest... Historia na okładce, na tylnej stronie okładki jest napisane, że to jest historia na poły autobiograficzna. Ile tego jest w Na szybko spisane, twojego życia? Całkiem sporo, tylko że to życie jest przefiltrowane przez dwie głowy. Jedna to jest moja głowa, bo musiałem wiele spraw odrzucić ze względów na historię, tylko tyle. A druga rzecz jest przefiltrowana przez ludzika, którego ja sobie wymyśliłem i przez to, co on myśli o otaczającym nas świecie. Czyli... jakby, gdyby tak wytłumaczyć na szybko, na przykład jest wydarzenie, które ja biorę na warsztat, ale wchodzę w głowę i w buty zupełnie innego człowieka i patrzę jego oczami na to, co się wydarzyło, nie moimi. To jest też znaczące, myślę, że ten człowieczek introwertyczny nie ma imienia. No nie poznamy tego, jego imienia przez całą historię. A skąd się wzięła ta historia w ogóle? Przypomnę, że w 2007, kiedy się ukazał pierwszy album, no to czytelnicy na Festiwalu Komiksu w Łodzi uznali ją za najlepszy polski komiks. Skąd się wziął, to nie wiem dokładnie. Tak jak nie wiem, skąd się biorą w ogóle moje komiksy, czy też w ogóle to, co robię. No, bierze się z powietrza, tylko tyle mogę powiedzieć. To dlaczego człowiek siada do jakiejś historii, a dlaczego nie siada do jakiejś innej, której też sobie wymyślił, no to chyba zależy od tego, jak się czuje danego dnia, kiedy to zaczyna. I nigdy nie wie, gdzie go to poniesie. A jakie masz... Zastanawiam się, ponieważ wiem też, że po tych dwóch albumach, które się okazały, oczekiwanie na trzeci album, Na szybko spisane, na to ostatnie dziesięciolecie, bo to na zbiorczym wydaniu na okładce mamy oczywiście 1980-2010, to co się może w 30-letnim życiu zmieścić, mieści się w tym tomie, prawda? Ale ten trzeci dopiero teraz się ukazał w tym zbiorczym tomie i zastanawiam się, jak to jest, kiedy ma się taką presję od czytelników. Czy na ciebie to działa jakoś, taka presja, że chcielibyśmy już wreszcie zobaczyć, jak to się kończy. Wiemy, że na George'a R.R. Martina nie działa, więc zastanawiam się, jak to jest u ciebie. Ta presja oczywiście była, ale ona była pół dekady temu. Ten komiks ukazał się po 8-letniej przerwie. Po 8 latach zamykam całą trylogię. Więc już w tym momencie w ogóle tej presji nie czułem. Czułem tylko jedynie to, że w końcu znalazłem takie historie, takie różne anegdoty, które mogę wykorzystać w trzecim tomie i w końcu mi się ta historia zamknie dzięki tym historiom. Musiałem najwyraźniej poczekać chwilę jeszcze. Jaka jest ścieżka dźwiękowa na szybko spisane? No właśnie tamtej muzyki zbyt wiele nie ma. I tutaj bym pewnie się odwoływał do jakichś takich rzeczy, które pamiętam z dzieciństwa, których słuchali moi rodzice. A to był Roy Orbison, Chris Ria... Bob Marley. O. Mówimy też o tym, ja wspomniałam o tej płaszczyźnie wspólnoty pokoleniowej. Myślę też twoi czytelnicy i Osiedla Swoboda i właściwie i Na szybko spisane tutaj znajdą mnóstwo swoich własnych doświadczeń. Ja czytając ten pierwszy album i widząc bohatera, który nie chodził do przedszkola, tylko siedział w domu i oglądał telewizję od domowego przedszkola po Mat Planetę. Tutaj czułam jakiś związek z nim, więc czy ty chciałeś taką historię stworzyć właśnie, co też drugi wątek mi się od razu otwiera, taki, że kiedy czytałam Na szybko spisane, to od razu ustawiało mi się to na jednej półce, na przykład z Marżan Satrapi i z Persepolis, z historią dzieciństwa oczywiście przede wszystkim, no ale też kontynuacja udowodniła, że wydaje mi się, że ten komiks absolutnie można postawić nie tylko na polskiej półce, ale także na każdej półce na świecie, obok właśnie takich już kultowych i legendarnych, jak ten właśnie. Znaczy pewnie tak, mówię mówiąc nieskromnie. To są wielkie dzieła komiksowe, te, o których powiedziałaś przed chwilą. Czy rzecz na szybko spisane, jakby trudność dla kogoś spoza Polski z rozczytaniem tego, no, polegałaby na tym, jak, no, jak tutaj było w latach 80., jeśli mówimy o pierwszym tomie, albo jednak troszeczkę inaczej niż na Zachodzie. Z drugiej strony może to właśnie byłoby ciekawe, bo to też przyciągnęło czytelników właśnie do Persepolis. A jakby odróżniając jeszcze od Marzi, no to Marzi ma jednak ten swój walor taki edukacyjny. Marzena Sowa bardzo chciała opowiedzieć o Polsce w taki sposób, żeby ta Polska stała się zrozumiała dla frankofońskiego, ale również amerykańskiego już teraz czytelnika. Ja takiego celu nie miałem. Jakby to, co czytamy, jest tak bardzo nasze, że prawdopodobnie 1/3 tego albumu na Zachodzie zajęły jakieś przypisy. Bardzo możliwe, ale jest jeden moment w tym albumie, w jednej z opowieści, który myślę, że jest wspólny dla całego globu, a przynajmniej tej jego części, która słuchała pewnego ważnego zespołu lat 90. Ja muszę powiedzieć tak od siebie, że ten album, te wszystkie trzy albumy na teraz w tomie jednym zebrane, czyta się z jednej strony z uśmiechem, a z drugiej strony z ogromnym wzruszeniem i przy okazji za to dziękuję. No, proszę bardzo, emocje są wpisane akurat w tą historię. To prawda. I to jest też takie, ten zespół, o którym wspomniałam przed momentem, a teraz ten zespół Zabrzmi, to jest właśnie też takie przeżycie pokoleniowe. Ja trochę inaczej to pamiętam, bo nie byłam wtedy na copy party, tylko gdzie indziej, ale jednak to był dzień, kiedy dowiedzieliśmy się, że odszedł Kurt Cobain. Mhm. All he wants a cracker. I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't he have a seat? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some. Asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me have a seat? Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Paulie said. Paulie says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. To oczywiście Nirvana z płyty Nevermind, Polly. Jest ten moment w jednym z albumów na szybko spisane, w jednej z opowieści komiksu Michała Śledzińskiego, kiedy odchodzi Kurt Cobain. I jaka jest reakcja bohatera? No, bohater reaguje w sposób bardzo niestandardowy, ale... Też jest z innej bajki jednak troszeczkę niż ludzi, którzy opakują Kurta. Tak, jest trochę z innej bajki. Ale teraz zostawmy na moment na szybko spisane. Jeszcze wrócimy, bo oczywiście będę miała dla Państwa prezenty, ale o tym za chwilę. Wróćmy do mojej rozmowy z księgarni sprzed kilku dni, bo tam się pojawił wątek Osiedla Swoboda. Co ja mogę powiedzieć? Osiedla Swoboda, lubisz to słowo kultowy, bo tutaj absolutnie chyba jest ono na miejscu. Żeby przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaiłeś się. To bardzo dobrze. Kultowy komiks najpierw czas magazynie, jak to nazwać? Magazyn produkt? Magazyn komiksowy produkt. Magazyn komiksowy produkt, a potem w albumach. I no właśnie, po pierwsze, co się dzieje z Osiedlem Swoboda w formie komiksowej? Bo właściwie teraz możemy sobie już ustawić na półce trzy tomy porządne twoich dzieł zebranych. To jest początek, czyli Osiedle Swoboda 1, 2, no i teraz jeszcze na szybko spisane. A z drugiej strony od kilku ładnych lat już słyszymy o tym, że film ma powstać na podstawie Osiedla Swoboda. Najpierw to miała być animacja, a teraz chyba coś się zmieniło. Zmieniło się na tyle, że postanowiliśmy jednak zrobić film aktorski. I cały projekt jest na poziomie teraz scenariusza, czyli znaczy na poziomie scenariusza, który pisze reżyser. I to będzie adaptacja pierwszego tomu, przefiltrowana przez głowę Mateusza Głowackiego, który jest takim bardzo fajnym młodym reżyserem. Sam jestem bardzo ciekaw, jak to wypadnie, bo Mateusz, żeby przygotować się do tego filmu, musiał się w ogóle nauczyć czytać komiksy. To jest jednak pewna taka zdolność, którą trzeba sobie przyswoić. Kto czyta od dzieciństwa, ten wie, jak się czyta. Ten wie i jest to dla niego absolutnie naturalne. Te dwie półkule mózgu, i lewa, i prawa, działają w tym samym momencie, kiedy się czyta komiks. Dlatego teraz apel do wszystkich rodziców. Nie gońcie dzieci za czytanie komiksów. Komiksy właśnie rozwijają obie półkule państwa dzieci. Tak, ale jeśli chodzi... Tak, ja się przyłączam do tego apelu oczywiście, ale jeśli chodzi o Osiedle Swoboda, na przykład w tej rozmowie z księgarni, którą zacytowałam, pojawiło się pytanie, ciekawe, kto zagra niedźwiedzia. Czy jest, to jeszcze nie jest etap obsady? To w ogóle nie jest ten etap jeszcze. No nikt nie myśli w ogóle o jakichś twarzach. No, mi też się żadne twarze nie przywijają, szczerze mówiąc. Nie mam żadnego castingu w głowie, nie robię czegoś takiego. No, najważniejszy jest scenariusz, najważniejsze jest słowo. Jeśli to będzie naprawdę okej, to wtedy myślę, że zacznie się jakaś rozmowa o tym, kto kogo. A jeśli chodzi o komiksowe Osiedle Swoboda, to myślisz o tym, żeby wrócić do tej historii jeszcze? Od wielu lat i od wielu lat czynię różne próby, różne rzeczy zaczynam i ich nie kończę, szczerze mówiąc. Są rozgrzebane, jest rozgrzebanych 5 historii Osiedla Swoboda. Mi się wydaje, że to jakiś kolejny apel z mojej strony zaraz. I też napisałem także nowe rzeczy. Napisałem 3 nowe, duże historie i teraz czekam, aż one odleżą swoje na twardym dysku, żebym mógł do nich usiąść jakby z taką głową, która nie pamięta już, co napisała i sam siebie ocenić. Trochę obiektywnie spojrzeć na to. Tak. A to jest taka, wydaje mi się, normalna metoda jak po napisaniu tekstu, żeby on sobie odleżał kilka miesięcy najlepiej. A wróćmy jeszcze do innych twoich komiksowych przedsięwzięć. Co z Czerwonym Pingwinem na przykład? No, z takich rzeczy, które będę kończył, czyli powstanie kolejny tom, no to jest właśnie to, co mam w tym momencie na warsztacie. A jeśli chodzi o ten dystopijny projekt Strange Years. To jest kolejna rzecz po Pingwinie. Zresztą tak jak było to wydane wcześniej, czyli powstały pierwsze części z obu tych serii, to Pingwin wyszedł wcześniej, Strange Years ukazało się po roku. Mniej więcej to może wyglądać bardzo podobnie w tym przypadku, chociaż oczywiście nie potwierdzam i nie mówię oficjalnie nic o żadnych terminach. To wszystko jest strasznie bardzo płynne w tym zawodzie. To porozmawiamy jeszcze o takim zawodzie, który też już właściwie zacząłeś uprawiać, to znaczy po pierwsze animacja, po drugie reżyseria, bo ze studiem Humanark zrobiłeś ile odcinków Kacperiady? 2 odcinki. 2 odcinki. To jest spora grupa reżyserów, która nad tym pracuje. Jest pięciu reżyserów. i to prawda. Zrobiłem 2 odcinki z 13-odcinkowego sezonu, ale za to storyboardowałem 10. To jest, przypomnę, taki serial dla młodego widza, animowany, na podstawie, oparty luźno na książkach Grzegorza Kazdepkę. Bardzo mi się, podobało mi się, bo akurat miałam okazję oglądać Kasperiadę, że wasze poczucie humoru bardzo przebija też w tych historiach. Ja w ogóle myślę, że czuć w nim ducha studia po prostu, które nad tym pracowało. To jest bardzo przyjemne miejsce do pracy z bardzo fajnymi ludźmi i no, czuć to w Kasperiadzie, że raz, że bardzo dużo czasu też siedziano nad scenariuszami tych odcinków, żeby te historie były kompletne, żeby były mądre, ważne również, ale także zabawne. No i potem cały proces produkcji, czyste szaleństwo, można powiedzieć. Jakby jeśli człowiek siada do obrazu i maluje i jest jakby pochłonięty przez ileś tam miesięcy bywa danym płótnem, no to my byśmy tak pochłonięci tym serialem. Jeszcze musimy wspomnieć, że w studio też powstaje pełnometrażowy film animowany na podstawie komiksów Tadeusza Baranowskiego. Tutaj nie bez powodu mówiłam też o Czerwonym Pingwinie, bo też był przecież ten świat stworzony przez ciebie porównywany do tego z komiksów Tadeusza Baranowskiego. I jeszcze może zapytam w takim razie, jak idą prace nad Diplodokiem? Jak burza, można powiedzieć, w tym momencie. Jest wykonywana ogromna robota plastyczna, też ogromna robota przysłowie. No prawdopodobnie większość sił studia zostanie przerzucona na Diplodoka pewnie w przyszłym roku. Będziemy czekać na premierę, a jeszcze na koniec zapytam cię o to, czy na przykład widzisz siebie jako reżysera. Być może, tak jak powstało kinowe uniwersum Marvela, mogłoby powstać trochę więcej niż jeden film o Osiedlu Swoboda, bo historii tam jest mnóstwo. Tam jest po pierwsze mnóstwo bohaterów. No można wyciągać. Mnóstwo spin-offów tak, można mnóstwo, zrobić. Mnóstwo jest. Można brać z tego, czerpać. To jest takie źródełko cudowne, że ja się sam sobie dziwię, że takie źródełko w ogóle stworzyłem te kilka lat temu. Ale myślisz o tym, żeby rzeczywiście zająć się na przykład reżyserią? Ciągnie mnie. Jakby połknąłem małego bakcyla tej reżyserii. Troszeczkę się o niej też dowiedziałem od moich bardziej doświadczonych kolegów. No jest to coś, co ciągnie. Świadomość tego, w jaki sposób można manipulować wzrokiem widza i jego uwagą w czasie filmu, jest dosyć podobna do tego, co się robi na planszy komiksowej. Chociaż film jest łatwiejszy. Ale film też ma ścieżkę dźwiękową. Ma ścieżkę, to jest duży plus filmu, zgadza się. Michał Śledziu-Śledziński, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie w zestawie. Było to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w zestawie powiększonym, bo w takim razie trzymam też za słowo, jeśli chodzi o kontynuację Czerwonego Pingwina. Wszystko się robi. Strange Years. A teraz sięgamy po płytę. Płyta nie jest ze ścieżki dźwiękowej komiksu. Płyta jest sprzed ładnych paru lat. Jest to płyta, do której stworzyłeś okładkę. Pamiętam ją. Biegnę przed tym, co będzie i tak nie ucieknę. Bo co wtedy jeździ cały ten świat? W jednej sekundzie by na głowę raz patrza ma człowieku. Halo, halo, i po co ja tak biegnę? Przed tym, co będzie i tak nie ucieknę. Bo co wtedy, jeśli cały ten świat? W jednej sekundzie by na głowę raz patrza ma. Tylko jeden raz i tylko jeden raz i nie ma nas. Bo życie jak mrugnięcie oka i nie ma nas. Dopóki czas nam ucieka, to brud. Dopóki widzisz jeszcze uśmiech, to widzisz cud. Mamy tu dług, nazywa się mieć serce. Bo są to wszystko, gdy każdy chce więcej i więcej. No lepszy je ewidentnie tak, krew się sam marwie do głosu, ja ten tętnie tak, to je tu znak, bo sam zapomniałem, warto jest czasem robić rzeczy małe, wiedziałem, skręcałem, spalałem i podróżowałem tym, kim właśnie teraz jestem, się stałem, ale halo, halo, i po co ja tak biegnę przed tym, co będzie i tak nie ucieknę, bo co wtedy, jeśli cały ten świat w jednej sekundzie by na głowę nas patrza ma człowieku, halo, halo, i po co ja tak biegnę przed tym, co będzie i tak nie ucieknę, bo co wtedy, jeśli cały ten świat w jednej sekundzie by na głowę nas patrza ma. Słuchaj się dobrze, dopóki z ulicy. To twoi ludzie, na których możesz liczyć. W tym uczestniczysz i zbierasz plon. Jeżeli jesteś, to jesteś tu po co, ziom? Trzymamy pion, bo po co tak prędko? Nie cierpię chwil, gdy nie mam nawet czasu ruszyć ręką. Miękko, drzwa, wystukuje mi beat. Wie to ona, wie to on, wiem to ja i ty. Znam te gry, otwarte karty. Ej, ty zobacz, ile tu naprawdę jest warty. Spokój ducha płynie z serca do ucha. Jeśli chcesz prawdy, to prawdy tu słuchasz. Ale halo, halo, i po co ja tak biegnę? Przed tym, co będzie, i tak nie ucieknę. Bo co wtedy jeździ cały ten świat? W jednej sekundzie by na głowę nas padł. Ma człowieku, halo, halo, i po co ja tak biegnę? Przed tym, co będzie, i tak nie ucieknę. Bo co wtedy, jeśli cały ten świat? W jednej sekundzie by na głowę nas padł. Ma. Oj, Jamal, oj, Jamal, oj, Jamal. Oj, Jamal. Oj, Jamal. Bo jeśli chcesz biegać tyle, lepiej zatrzymaj się na chwilę, zio. Oj, Jamal. Nie jest to do końca reprezentatywny utwór dla płyty Rewolucje, wówczas duetu Jamal, ale Halo Halo z płyty Rewolucje zabrzmiało. Okładkę do tego albumu stworzył Michał Śledziu-Śledziński i z tego wszystkiego zapomniałam o prezentach, ale właśnie sobie przypominam, mam dla Państwa kilka egzemplarzy tomu Na szybko spisane 1980-2010. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A teraz już wsiadamy na pokład Sokoła Millennium. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Jesteśmy właściwie w przededniu premiery 8 epizodu Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi, a w studiu Michał Walkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi i o uniwersum Gwiezdnych Wojen, i o świat przedstawiony, i o to, co się dzieje świat na zewnątrz. W naszym świecie, w naszej galaktyce, jeśli chodzi o Gwiezdne Żyjemy Wojen. W bardzo trudnych czasach, i w odległej galaktyce, i tutaj. Jeśli chodzi o tą odległą galaktykę, no to jesteśmy po przebudzeniu mocy, czyli mamy w drogę bohaterki, drogę Rey ku oświeceniu, ku zostaniu albo Jedi, albo przejściu na ciemną stronę mocy, no spekulacje w sieci cały czas się gdzieś tam rozrastają. Tak, bo ona niewłaściwy miecz trzyma w rękach. Ona trzyma niewłaściwy miecz. Luke, to, co się pojawiło w zwiastunie, też nie wróży zbyt dobrze. Pojawia się Luke Skywalker, który jakieś takie mroczne, niejednoznaczne osądy wydaje w tych paru scenach zaprezentowanych, więc tak naprawdę nie wiemy, jak skończy się ta jej przygoda. Wydaje mi się, że nikt w Lucasfilm nie miałby na tyle dużo odwagi, żeby zwrócić ją jakoś 180 stopni i pokazać nam narodziny mrocznego bohatera. Z tej bohaterki, która była w ogóle przełomowa, tak, prawda? Z tej bohaterki, serii, którą wiele osób w ogóle porównywało do Luke'a Skywalkera, w sensie, że to jest ten sam typ bohatera i też Przebudzenie Mocy było w dużej mierze remake'iem tak naprawdę Nowej Nadziei, więc siłą rzeczy doszukiwano się tutaj analogii. Wydaje mi się, że podobnie będzie z nową częścią, czyli z Ostatnim Jedi. To znaczy, będziemy szukać analogii do Imperium Kontratakuje, czyli do części najmroczniejszej, najbardziej poważnej, jeśli chodzi o ton. Do części, w której najwięcej dramatycznych rzeczy się zdarzyło. Ja mam nadzieję, że Ostatni Jedi też będzie takim filmem. Może się tak zdarzyć, że zakończy się takim, jak to się mówi, cliffhangerem, tak, że będziemy wszyscy w depresji, bo tak było w przypadku Imperium Kontratakuje. Tak, jeśli byłby to cliffhanger na miarę odkrycia, że Vader jest ojcem Luke'a, a Han Solo jest zamrożony w karbonicie, to dlaczego nie? No to wydaje mi się, że takie cliffhangery chcielibyśmy oglądać do końca świata. Zanim przejdziemy do naszej galaktyki, to jeszcze zostańmy w tej, bo chciałabym trochę porozmawiać o reżyserze, który wszedł na pokład razem z Ostatnim Jedi, prawda? Bo tak, Przebudzenie Mocy to J.J. Abrams tutaj jako producent, a Rian Johnson. W poprzednim filmie mieliśmy firmę już hollywoodzką, czyli J.J. Abramsa, chyba największego spadkobiercę tej tradycji spielbergowskiej. I też specjalista od innych galaktyk. Tak, no to jest człowiek, który zrobił absolutny bóg nerdozy chyba. Jest człowiek, który zrobił i Star Treka, i Gwiezdne Wojny, więc absolutny ewenement na skalę galaktyczną. W tym teraz mamy Riana Johnsona, czyli faceta z kina niezależnego. On zrobił taki film Looper, Pętla Czasu, który był z Bruce'em Willisem i z Josephem Gordonem-Levittem, który był bardzo dobrze oceniany. No i teraz dostał, jak wielu filmowców z podobnej grupy, dostał szansę zrobienia dużego filmu. No i z tego, co wiemy, no wytwórnia jest z niego zadowolona, ponieważ mówi się o tym, że być może Rian Johnson dostanie swoją spin-offową trylogię Gwiezdnych Wojen, którą będzie reżyserował. Także no, wydaje mi się, że no, są znaki, które wskazują, że po prostu poszło mu to bardzo dobrze. Co zresztą nie jest nowa praktyka w Hollywood, jeśli się spojrzy na przykład na to, co się dzieje filmowym uniwersum Marvela, to tam też są ludzie z małych filmów, z kina niezależnego, którzy no, są pewnie relatywnie tani, zdolni i mogą te filmy kręcić ze sporym sukcesem. No i z jakąś taką, powiedzmy, większą empatią niż twórcy, no na pewno te sceny dramatyczne im będą dobrze wychodzić, a o resztę zadba druga ekipa. Trochę pomoże operator, specjaliści od efektów specjalnych. Tak. Wszystko się będzie zgadzać. To teraz skręćmy w tę stronę uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo tak już się przecież o tym mówi i tak już należy o tym mówić. Odkąd Disney kupił Lucasfilm, to właściwie zastanawiam się, czy nie zaczynają aż za bardzo żerować na tej miłości fanów do Gwiezdnych Wojen, bo przecież plany są już do 2030 roku chyba rozpisane. Tak, są i trudno to oceniać, będąc w epicentrum tego tak naprawdę. No, póki powstają dobre filmy, a te filmy, które widzieliśmy z tego uniwersum pomiędzy Gwiezdnego Jednego, czyli Łotr 1 i Przebudzenie Mocy, no to były bardzo fajne rzeczy. Świetnie się zapowiada film solowy o Solo, czyli o Hanie Solo, który będzie komedią, tak, i który też ma szansę być hitem. No wydaje mi się, że póki te produkcje są na dobrym poziomie, to trudno jest ocenić, czy w jak długiej perspektywie to ma sens. No ten Marvel jest dobrym odnośnikiem chyba w takiej sytuacji, no bo czujemy już powoli przesyt, ale też właśnie to uniwersum będzie jakaś cezura niedługo. No, kończą się kontrakty gwiazd, tak, będzie musiało być jakieś przetasowanie, może pojawią się trochę nowe konwencje, może będzie jakiś inny pomysł na to, żeby o tych superbohaterach opowiadać. No i być może, jeśli będą Gwiezdne Wojny powstawać przez następne 10 czy 20 lat, no to też będą mini gdzieś tam jakieś etapy po drodze, w trakcie których to uniwersum i te opowieści będą się zmieniać. No na razie potencjał jest duży i sporo historii można fajnych opowiedzieć. Mark Hamill, czyli filmowy Luke Skywalker, kibicuje Sebastianowi Stanowi, który podobno, według niego jest tak do niego podobny, że mógłby zagrać młodego Skywalkera. To jest prawda. To jest przerażające, jeśli się zestawi ich zdjęcia. Na jakimś etapie życia. Pojawiają się takie informacje, że ma powstać ten film o bohaterze, którego znamy jako Boba Fett, prawda? Tak. Osobny. I również, że Ewan McGregor ma wrócić do roli Obi-Wana Kenobi. To by było bardzo dobra wiadomość. Ja akurat uważam, że no, nie pałam miłością do tej trylogii prequeli George'a Lucasa, ale akurat Ewan McGregor był chyba najfajniejszym elementem tych trzech filmów i zbudował bohatera na ich przestrzeni, pokazał jego ewolucję i fizyczną, obnosił epicką brodę w Zemście Sithów i gdzieś tam wewnętrzną, i to faktycznie fajnie działało. Gdyby powiedzieć o tym bohaterze coś więcej i wsadzić go nie w ten cyfrowy, sztuczny, komputerowy świat zrobiony cały przez zer i jedynek, tak jak to zrobił Lucas, tylko w to, co się dzieje teraz, to byłoby pewnie ekstra. Tak, bo rzeczywiście mam wrażenie, że możemy mówić o pewnej wyższości właśnie tego podejścia, które wprowadził J.J. Abrams do tego świata. Wrócił do analogowego kina, tak naprawdę, do efektów praktycznych, do mądrego wykorzystania komputera, do plenerów. No to też było chyba zawsze najfajniejsze z takiej fanowskiej perspektywy, że część tych lokacji mogliśmy odwiedzić, tak? Czy nie wiem, wybrać się do Maroka, czy gdziekolwiek, gdzie była kręcona Nowa Nadzieja, i podobnie jest z Przebudzeniem Mocy. Wydaje mi się, że to jest fajna zmiana i to też widać na ekranie. No te filmy po prostu o wiele lepiej się zestarzają. Nie da się ukryć, że my mówimy też o tych filmach z fanowskiej perspektywy. Myślę, że mogę tak powiedzieć też o tobie. To bezpieczne założenie. Bezpieczne jest to założenie. Ja pamiętam jeszcze to wzruszenie, kiedy zobaczyłam przy Przebudzeniu Mocy na seansie, kiedy zaczęła się ta muzyka i napisy, które w odpowiednim kierunku na ekranie idą. Nie chodzę w stroju Jedi, ani w stroju szturmowca, ale mimo wszystko jest to dla mnie seria związana z jakimś wielkim sentymentem. I tutaj właśnie chciałabym, żebyśmy na moment przyjęli perspektywę niefanowską. Mhm. Albo może odpowiedzieli na tę perspektywę niefanowską, bo czasami się spotykam z zadziwieniem, że tyle ty masz lat i chodzisz jeszcze do kina na Gwiezdne Wojny. Po co chodzić do kina na Gwiezdne Wojny? Teraz muszę zmienić głosu na poważny. Jest taki film bardzo, bardzo słaby z Christianem Bale'em i Matthew McConaughey'em. To się nazywa Władcy Ognia. Jest o tym, że z 2000 któryś i smoki przejęły ziemię, która jest spalona i zniszczona. Jest jakaś taka komuna podziemna, w której Christian Bale ma teatrzyk swój, jako że nie ma już żadnych zdobyczy technologii nowoczesnej, to on wystawia w tym teatrzyku Gwiezdne Wojny w takim jakichś obdartych szatach i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taki moment, który pokazuje bardzo dobrze, na czym polega w ogóle fenomen Gwiezdnych Wojen, że nawet jeśli odrzemy tą opowieść z efektów specjalnych, z kosmosu, z tego, co się, z jakiegoś marketingowego wymiaru, z tego, co się z nią działo przez 30-40 lat, to cały czas pozostanie rdzeń, czyli bardzo dobry western i tak naprawdę bardzo, bardzo klasyczny mit, który lubimy, który jest nam potrzebny do tego, do jakiegoś rytuału kinowego, do którego lubimy wracać. Wydaje mi się, że na tym to bazuje, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy tam jest kostiumem, a to, co jest najistotniejsze, to jest historia drogi bohatera ku światłu, to jest jego starcie z ciemną stroną mocy, to jest bardzo uniwersalna postać i Luka, i Vadera, i Hanna Solo, i Jody, i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystkie rzeczy, które przewijają się w kinie popularnym i niepopularnym w najróżniejszych wariantach, ale po prostu w Gwiezdnych Wojnach zostały doskonale przedstawione. To jest też powód, dla którego te filmy się nie zestarzają i dla którego pomimo jakiegoś technologicznego skoku cały czas się świetnie po prostu ogląda. Ale przyjmujemy do wiadomości, że są osoby, które powiedzmy akurat na ten rodzaj filmowej szanuję osoby, które nie lubią Gwiezdnych Wojen. Nie załapują. Jakie masz oczekiwania przed, bo ja właściwie nie bez powodu zaprosiłam cię już teraz, jeszcze przed premierą, bo sam Rian Johnson ostrzegał przed oglądaniem zwiastuna, żeby ten, kto nie chce żadnych absolutnie tak zwanych spoilerów, to żeby nie oglądał, bo tam się różne rzeczy mogą zdarzyć, więc żebyśmy przypadkiem w ferworze rozmowy nic nie zdradzili, to rozmawiamy jeszcze przed premierą Ostatniego Jedi. Jakie masz oczekiwania wobec tego filmu? Mamy już te gwiazdy, które wyrosły na Przebudzeniu Mocy, czyli Daisy Ridley, czyli John Boyega, czyli Adam Driver, który oczywiście ma też swoją drogę w filmach niezależnych, jasne, ale tutaj Na pewno mam takie oczekiwania względem bohaterów. Chciałbym zobaczyć trochę z innej strony i chciałbym, żeby to gdzieś tam w nich najwięcej podłubano. I to jest po tym też poznać dobry sequel, że robi z bohaterami coś innego i stawia ich w trochę innych sytuacjach i gdzieś tam nie powtarza dwa razy tej samej historii. Coś się zdarzyło na przykład u Abramsa w Star Treku, że jedynka i dwójka to są w dużej mierze te same filmy, co jest oczywiście problemem dla tej drugiej części. Mam nadzieję, że tutaj tego nie będzie. Chciałbym zobaczyć więcej Oscara Isaaca, bo bardzo lubię tego aktora. Tam jest taki twist wykonany w Przebudzeniu Mocy, że nam się wydaje, że to będzie jedna z głównych postaci, a on potem schodzi na drugi plan. Ale tutaj mam nadzieję, że go będzie więcej. Jest pokazane, jak zaciąga hamulec ręczny w X-Wingu i tak wykręca. Mam nadzieję, że to ujęcie znajdzie się w filmie. Mam nadzieję, że jego będzie więcej. No i mam nadzieję, że ta relacja Luka i Rey będzie gdzieś tam fajnie poprowadzona i że Mark Hamill po latach tak naprawdę wciąż daje radę. On jest świetnym aktorem dubbingowym, ale nie wiemy za bardzo, co się u niego działo, jeśli chodzi o to tradycyjne aktorstwo. No i też oczywiście pewnie Łza się niejednemu zakręci wokół, bo to ostatnia rola Carrie Fisher. Carrie Fisher, tak. No Carrie Fisher będzie w tym filmie jedną z głównych postaci. No i też zastanawiam się, jaka kwestia będzie rozwiązana, czy Leia zostanie uśmiercona. Jeśli tak, to przez kogo? Jeśli nie, to jak wytłumaczy się jej nieobecność w kolejnym, czyli w 9. epizodzie? No jest dużo pytań i jestem podekscytowany bardzo mocno. Ja też. A odpowiedzi dostaniemy 14 grudnia, bo 14 grudnia Ostatni Jedi pojawi się w kinach. Michał Wolkiewicz, to czekamy. Czekamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cisa, picia, honki, ciubaka. Kilku przedstawicieli obcych cywilizacji pojawiło się w tym utworze. Chyba nikt nie wie, o czym śpiewał Chewbacca. Zrozumiałby to tylko Han Solo. I teraz właśnie o obcych cywilizacjach z Gwiezdnych Wojen. George Lucas, Joda kina przygodowego, powiedział kiedyś, że w każdym filmie stara się pokazać coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. I to oczywiście daje wielkie pole do popisu artystom, którzy projektują kolejne statki kosmiczne, kolejne planety, kostiumy i postaci Gwiezdnych Wojen. W efekcie Odległa Galaktyka to miejsce pełne różnych różnych ras, kultur i obyczajów, w zetknięciu z którymi łatwo można popełnić faux pas, a jak tego uniknąć? Violetta Myszkowska wybrała się na badania terenowe w towarzystwie eksperta. W celu przeprowadzenia obserwacji udamy się do najbliższej kantyny. Przegląd ras z odległej galaktyki jest tu imponujący. Należy jednak pamiętać, żeby zachować odpowiednie środki ostrożności. Najgroźniejsze są takie postacie, których zupełnie nie widać, na przykład Jawowie. Mówi Piotr Wasiak z serwisu internetowego Star Wars Extreme. Są to takie małe, zakapturzone stworki, które podobno, jak to mówią książki, strasznie śmierdzą. Nikt nie wie, jak wyglądają bez kaptura. Są nieco podobne do szczurów, kotów. Kiedy one się pojawiają w pobliżu, należy uważać na swój portfel i na cenne rzeczy, które się ma przy sobie, bo mogą nagle zniknąć. Zaginionych przedmiotów należy szukać na pustynnej planecie Tatooine, w ogromnych piaskoczołgach, którymi się przemieszczają. Kto uczyni? Tyle w kwestii drobnych przedsiębiorców. Jeśli chodzi o szemrany biznes na większą, zorganizowaną skalę, zajmują się nim zazwyczaj, podobni do wielkich ślimaków, chatowie. Ponieważ one miały nieprzeciętny umysł. Inka Bunga! Potrafiły bardzo szybko myśleć, bardzo szybko łączyć fakty, no i oczywiście byli bardzo bogaci. W związku z tym, nawet jeśli był nieruchawy i powolny, to stać go było na opłacenie odpowiednich osób, które wykonywały jego wolę. Związki międzygatunkowe determinowane są nie tylko przez walutę, czyli kredyty. W niektórych kulturach galaktyki może na nie wpływać na przykład kodeks honorowy. Jeśli zastanawiali się Państwo, dlaczego Han Solo wszędzie chodził w towarzystwie włochatego Łukiego, to powodem nie była umowa o pracę. Han Solo uratował mu życie. Łuki są bardzo honorne i teraz Chewbacca musi uratować Hana Solo, żeby spłacić mu ten dług. Uratował go wielokrotnie, ale jakoś chyba im dobrze było razem latać na Sokole Millennium. Łuki mieszkają na planecie Kaszyk. Jest to planeta, która jest porośnięta wielkimi drzewami. Każdy Łuki, kiedy osiągnie odpowiedni wiek, musi przejść taką próbę, to znaczy zejść z tych domów, które się mieszczą wysoko w koronach drzew, na sam dół, do ciemnego lasu. Tam nie docierają promienie słoneczne i tam musi się zmierzyć z kryjącymi się w mroku drapieżnikami. To taka inicjacja dla młodych Łuki. Niektóre kultury w odległej galaktyce rozwijają się, inne wymierają. Mały, zielony, niepozorny mistrz mistrzów Jedi, Yoda, jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku bez nazwy. Ma 900 lat. Nie znamy jego historii, nie wiemy za wiele o tym, skąd pochodzi, nie wiemy za wiele o innych przedstawicielach jego rasy. W epizodzie pierwszym w Radzie Jedi siedzi również kobieta tej samej rasy, czyli Yaddle. Ona powstała trochę przez przypadek, kiedy tworzono kukiełkę nieco młodszego Jody na potrzeby epizodu pierwszego. No to stworzono kukiełkę, która wyglądała za młodą, no ale George Lucas stwierdził, że możemy to wykorzystać. Jej historia jest dosyć krótka, ona dosyć szybko ginie. Niektóre rasy odległej galaktyki wyginęły dawno, dawno temu, ale pamięć o nich nadal odbija się echem, żeby nie powiedzieć czkawką. Sithowie. Zanim ta nazwa zaczęła kojarzyć się na przykład z Darthem Vaderem, określało się nią wymarłą już starożytną rasę. Rasa czerwonoskórych postaci z rogami, która wiele tysięcy lat istniała na Korriban. Z tej rasy się wywodzili pierwsi użytkownicy ciemnej strony mocy, którzy jakby stworzyli podwaliny pod to, co teraz znamy jako doktryna Sithów. Ze współczesnymi Sithami często trudno dogadać się w jakimkolwiek języku, ale jeśli już ktoś chciałby próbować, spokojnie można korzystać ze zrozumiałego w większości zakątków galaktyki języka Basic, podobnego do angielskiego. Ale jak wiemy, w galaktyce istnieje bardzo wiele różnych języków. Na pewno ponad 6 milionów. To też oczywiście nie są wszystkie języki. Należy zwrócić uwagę na huttyjski. Huttyjski ma kilka słów, które są znane. Najbardziej znanym są przekleństwa oczywiście, może nie będę ich tutaj opowiadał. Znamy oczywiście język Iłoków, czyli tych małych misiaczków z księżyca Endoru. Jest to bardzo prymitywny język, ale C-3PO udaje się z nimi dogadać. A Iłokom udaje się tworzyć w tym języku piosenki.